الغلم جدي ويوزل د بيزي او بچيو د غړي بچيو تختيد موسى عليه السلام ورپسي وغه منډي والي نو اکثر رازي ورپسي منډي والي واتعبه موسى عليه السلام ډير ستړي شو نا بچي د غړي رونيو نو فقبله وضمه الى صدره ا د غړي بچي سینې سره راجخ وقال له اتعبتني واتعبت نفسك زدم ستړي کوم ځان دې ستړي ولم يغضب عليه بالکل غصنش ذکر بعض علماء لکلی ولهذا اتخذ الله تعالى كليما ده الله اور سر خبر دی وجنه کړی تاسو رحم د انبیاء علیه السلام په زړه کې پروت نو کله چې اوزړه کې په حیوانات رحم وی نو په انسانانو وسنګ رحم دی چې اوزړه کې په حیوان حدیث پاک کې راغلی یو صحابي په سفر کې نبی رحمه السلام سره نو یو صحابي پکې د مرغۍ جال لا د مرغۍ جال او بچی راواغسته نا مرغۍ دا سره غوټه کېده دیکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راغه ودا سوک دی چیرې پریشانه کړي دا بچی ورته واپس کړي نو دا د الله د حبیب شانو حیوانات باندې رحم به کول حدیث کرا دی او سفر کې نبی علیہ السلام روانو یوخ منډي والے او چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سردا سے کته کې صحابه کرام توې دې د خپل مالکانو شکایت کړي وی قربان په ما باندې کار پورا کړي او مال خوراک کم راکړي نبی علیہ السلام مالکان روغ اختل ودا اولتا او ظلم او زیاته کوي ندا د انبیاء علیهم السلام شان خی چې کله په یو زړه کې په حیوانات رحم وي نو په انسانانو وسنګ رحم دی الله وی وفتناک فتونا امتحانات می کړیو په تابانه فتونا امتحانات فلبستنو وخت تیر کړو سنینا سو کلونا فی اهل مدینا په مدین والو کې لس کال موسی علیہ السلام تیر کړ دا لس کال د خپل وطن نجلا وطن او مور سره اور سره په دې کې ملاقات نه لشه نو الله خپل حبیب ته وای کتا سود مکی مکرمین لس کال هجرت کو مدینه منوره ته او ډیر غبال بچ دیو نکته نو دا تاریخ د مخکینو رونو انبیاء علیهم السلام نه پروت ته لس کال پس موسی علیہ السلام د مدین د بال بچ سره روان شو بیا په لار کې امتحان فلبستن وخت تیر کړه اوسینی نسو کلونا فی اهل مدینا اپ مدین والو کی ثم جئتا بیا رات للکڑی دیتا علی قدری یا موسی باغ اندازی او په وادی بار چې الله مقرر کړی و یا موسی اے موسی علیہ السلام ما چې استاد نبوت او د رسالت کما اندازه مقرر کړی و با عین هی باغ اندازه را لې دا ټول خبره ور سره الله کو هی تور کې کولې او بیا ورته ما د ځان د پاره غوړه کړي چې زما پیغام برسه نو لاړ شاه زما دا پیغام دا فرعون ته او دا قوم ته ورسو سبق لګورې شي وزلې و هم دیرشم آیات مبارکانه پرون زوړ سبق ورته ګورې وزلې ولقد مننا وبشك احسان کړو مونږه الیک پتا باندې موسی علیہ السلام مره اخرى زلبل اذ اوحينا کل چې وਹੀ کړو مونږه اسړو کې مو چولیو الهام مو کړو الی امک استا مورتا ما یوحا اغه چې وਹੀ کړی شوی وا ان اقذفيه في التابوت دا چوا چو دي موسى عليه السلام لره په صندوق کې فقذفيه في اليمين وروي غرزه په درياب کې دري نيل کې فليلقه اليم وبغرزه ودلره درياب بالساحل په کناره باندې یا اخوزه اوبنسی دلر عدو اللی دشمن زما و عدو اللہ و دشمن داغ والقیت و چول و ما علیک پتا بانی پتا کی محبت منی محبت دخپل طرفنا ولی تسنع و دید پارچ تربیت دیو کڑیشی علا عینی زما دلی دو دنوان دیم اذ تمشی کل چتلوا اختو کا خورستا فتقول نویلیو حل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسوتا علا من یکفلو پاغ چابانی چی پرورش بوکید دی موسیٰ علیہ السلام د دوی به صحیح ترتیب سره کفالت کی. فرجعنا کن واپس کړو مونږ تعالی را الی امک مور ستا تا کې تقر عینها دیر پار چی خشی سترگ داغی ولا تحزن و غم جن نشی تل تاو تاو جلی و قتل کڑی دیو نفسن یو نفس دی کافرنا فنجینا که من الغمی نو نجات می در کڑی و تا تدغی غم و تکلیف و مصیبتنا و فتننا که فتونا امتحانات می روستی و پتا فتونا امتحانات اگر ټول امتحانات ته مراد دي چې قران شریف کې زیر په زید اغه ذکر دي د بنی اسرائیل او د الله صاد فرعون د الله صاد فلبست سنین ان وخت تر کړو تاس کلونا فی اهل مدین اپ مدین والو کې ثم جئتا او بیا رات لل کړی دیتا علی قدرن قدرن دې کې معنا موعدن رات للی کڑی پاغ وادی بانی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام یا رات للی کڑی تا پاغ تقدیر و اندازی در رسالت خپل اے موسیٰ علیہ السلام کم چی ما تقدیر کی لکلیو چی تالا پیغمبری اور رسالت میں ملاوی گی غیبان تارات للو کل دے دینا اسنے میں سبق دے وست و نعتو کا او غرکڑ میتو لنفسی د پار د رسول د پیغام خپل لنفسی معنا دا ل وحی ول رسالتی د خپل پیغام رسول د پارا مات غره کړي ابن عباس رضی الله عنهما وی لنفسی معنا وا ل وحی و رسالتی واستنعتک غره کړي میت لنفسی د پار د خپل وحی او د خپل پیغام رسولو تمه د خپل پیغام او وحی د پاره غوړه کړې ای ذهب لار شانت تو واخو کا استاد ارور هارون علیہ السلام بی آیاتی زما په معجزات سرا دوار لار شی زما دا معجزه بدر سره ولا تنیا فی ذکری سستی مکوای فی ذکری په یادول زما کې ولا تنیا سستی مکوئی کمزوری مکوئی فی ذکری ذکر نہ مراد دے دا اللہ رسالت او پیغام رسول دا دعوت دا اللہ دا دین خبر کول امر بالمعروف نہی عن المنکر دا پٹولو کی اعلی ذکر دے فی ذکری یعنی فی امر الرسالہ او دا تنیا پا معنا دا کمزوری او دا سسوالی رازی ون یوی لیکی گی دعف او فطور تا چی اوکار کی کمزوری کے پاغی کی سستی کے ولا تنیا سستی مکوئی فی ذکری پیاداش زما کی زکا دے دین پکار کی سستی کول دا دیر نقصان دے زکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فنائی غوختے وا اللہم انی اعوذ بکا من الکسل اللہ زد دین پکار کی دا سستیا نا پناہی غوڑا دا منافقان و صفت قرآن ذکر کرے جر دین پکار کے وسوس ہوئی اذا قامو الی الصلاة قامو کسالا مزل چرازی نو سس پس پئی دا دین پکار کی سستی ناراستیا او زڑ نلگی دل دا دا انسان عیب دے دا نفاق دے ولا تنیا سستی مکوئی کمزوری مکوئی فی ذکری زما پیادولو کی دعوت الاللہ کی سستیو نہ کئی بلکہ دا پیغام او دعوت زما پڑے رخیست طریقے سرو رسوئی اذہبا دا تکرار دے دا تاکید دا پارا اذہبا لارشی دوارا الی فرعون فرعون تا انہو تغا بے شک دے سرکش شوی دے دوارا فرعون تا لارشی دے سر تا نوائی دوار لہو دی فراؤن تا قول اللین انوینا نرما نرما نرما وینا ورتو کئی لعلہو یتذکر او یخشاب دید پارچ دے نصیحت قبول کی او یخشا یا ویریگی نرما وینا ورتو کئی او هغه سره آداب سره داغ یعنی هر یو کافرم کوي نو داغ د آداب خیال بساتي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا د یو قوم عزتمن چې راشي نو عزت یې وکړي اگر که کافر دی. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه وای کله چې تاسو لا د یو قوم عزتمن راشي نو عزت یې وکړي. او اې دې کې دام د کنیا یعنی دا کنیا د عزت شهدا سنت طریقه دا او په خوان سنت را روان دي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زمانه نمخکم د عرب عادت دا چې د بچی په نوم باندې سړی مشهور نو د کنیا وا ابو الولید. حضور پاک صلی الله علیه وسلم او عباد کافر ہوتا کنی سره نوم باندې وی لین معنا دا یعنی نوم ورته صلی الله علیه کنیا ورته والے لکه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کنیا وا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم صدیق رضی اللہ عنہ تبع ابو بکر وی عمر رضی اللہ عنہ تبع ابو حفص وی نو دا کنیا نو پدی ترتیب بانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعضی دشمنان وغنم چی غشت دیر پادا بیغست دی. عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین و دا منافقان و مشر یوزن نبی علیہ السلام تلو آغا تسپکی خبر اوکے آغا دا سعد رضی اللہ عنہ تپوست نبی علیہ السلام تلو نو نبی علیہ السلام سعد رضی اللہ عنہ توری لم تسمع ما یقوله ابو حباب وی تالا پتہ نیسی چی ابو حباب ما تسوئی یعنی اکنیے ورتوا غست نو دیدے کی وی لینا نرم خبری کوئی نرم خبری ورتو کئی او سختی ور سرم اختیار ہوئی سختی میں اختیار ہوئی ور سرم. علماء کرام علی کری وی دا شان دے در رب العالمین وای کسوک دا غواړي چې دا الله دې خپل بندگانو سره سوره مینه دا نو دی آیات مبارکته دی وګوري. دلته امام قرطبی ذکر کړي روح المعانی وای وای فضل ابن عیسی رحم الله وای کل اذا تلا هذه الايه کل چې ودا آیات لست وی به یا من يتحبب الى من يعاديه فكيف بمن يتولى ويناديه وی اي اغزاتا چې څوک تا سره دشمنی کوي ته ور سره داسې مینا او محبت ساتي نو څوک چې دې په دوستۍ نیسي او تعالی فریادونه کوي چې سره وستا سهال الله وي نرم وینا ورته کوي. ويهيا ابن معاذ والم داغه د آیات لست ور سره لستې شنو په جڑا شو وی الہی هاذا رفقک بمن یقول انا الاله فكيف رفقک بمن یقول انت الله وی یا الله دا خدا هغه چا سره ستا نرمی ده چې هغه وی خدای زم انا ربکم الاعلى هغه چا سره ستا شان عالیه دار چې هغه وی زه الله موزال الله موزر ستا سرب نو وی دا هغه چا سره وستا نرمی څنګه چې هغه وی انت الله الله ته الله وی په دې آیات کی دلیل لې چې یو ظالم سره د وعظ په وخت کې نرمی وکړي کلوی ظالم او جابر رہے گورا وید موسیٰ علیہ السلام نلوی شان والا سوکشتا دینا او دا فیرون نلوی جابر نشتا لیکن دا موسیٰ علیہ السلام غنت جلیل القدر عظیم شخصیت توئی چی وینا ورت نرم ہوگا دا نرم وینا پا دعوت کی خو نرم دا مقصد دے چی خبر پٹکا یا خبر نیم گڑے ہوگا خبر دی پوری خوب اخلاق ہوئی سچ دا اللہ پیغام دے گی کہ وہ کمین کے باز خلق حق پټولو ته نرمي وای نه خبر دی وی حق رد دی وی د منکر رد دی وی د شرک او د ظلم رد دی وی د بدعات او د رسومات خو په نرمي لهجه فقول له قولا لینا اوای ای دواړه دته وینا نرمه نرمه وینا ورته وکي نرمه وینا وکي او نرمه وینا سره وای کارم کی روح المانی ذکر کړي نرمه وینا سره سوي وای کی اوسړه ډېر پز د وینات دی او ډېر سرکش دی او سخت زړی دی خو د نرمې وینا سره داغه پزله کې نرمی راشي داغه پزله کې سوشي نرمی راشي نو نرم خبر ور سره وکړي او هغه نرم خبرو کې امام قرطبي وای دام دا چې لاړ شي ورته وای چې تا ته الله سوره مهلت درکړي ګورو سلور سوا کال په تخناسته اوسې در لویلې نه نو د دې سره کتا ایمان امراړو مرشن بیا هم جنت ته وردن نش سلور سوا کال د حکومت کړو فرعون نرم وینا ورته کوي او دا الله رب العزت طرف ته دے سکے چې دې په دې ترتیب باندې مایل شي. الله قران شریف کوي قولوا للناس حسنا, خلکو له خایسته خایسته خبرې کوي. خایسته خبره څه ده؟ چې د دین خبره ده, پوره خبره ده, خو په نرم لهجه ده, په نرم لهجه باندې ده. امام قرطبی دلته لیکلی وایي د ایمان طرف ته اعلان هم کړو ځکه دې په حق پوه شوی, خو زه د وینا څه علاج نشته. خو دا حامان نو دا ډېر خطرناک. امام قرطبی وی حامان ته وی چیر ایمان برار ناغور ته وی نا دا سی کارو نکی گوره. بادان کنتا مالکن تصویر و مملوکن, طول مرد بادشاہی کلی نبیا خوب مملوک جوڑ شی. و بادان کنتا ربن تصویر و مربوبن, تروس قطال خلق رب وی نبیا خوب رب نی مربوب بدر نجوڑ شی. او اکتو وی چیز بودا شو ایمان نادم نو ایدا سا خبر نا گیره ده فرعون سپینه واو شرم پکار ده. اللہ رب العزت دی مونکی دینی حیارا ولی ورا فرعون سره ده فرعونیت نگیره وا پی گئی پخبر وا دا ابو جهل سره ده ابو جهل والی نسو گیره وا گیره سپینه شوی وا. نوی حامان ورتوی ازو بز انا اردو کشابن زوان در نبیا جوڑو. نوی فخض وبا لحیته بی السواد فهو اول من خض وبا, گیره ورتا پتور رنگ تورا کو یول چی گیره پتور رنگ تورا کڑی واغا سوکو فرعون اولنے تور رنگی چی گیره لور کڑیو. ندا امام قرطبی و نورو کتاب نوم ذکر کری دلتا امام قرطبی وی وی فاو اول من خضو باوری چی تور رنگ گیره لور کڑی واغا سوکو یعنی فرعون. و فرعونم گیره وا دلوی لیو غٹو غٹو کافرم گیره وا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی پا باشندگانو کی چی مکہ کی اسے دل مشرکان و کافران کی چاگیر نو خرے لے صرف د فارس او دوس پایا نے پستر گو مبارک کتلی چا گئی گری پریخی وی او بریتی پری گری خریلی وی بریتی پریخی رحمت للعالمین ورتوی وی لکما من امرکما بهذا. مسلم شریف حدیث تے وی وہ ہلاک او تباشی دادر لچا چل کھولے ندل توئی فقول له قولا لینا دت نرم وی ناو کئی نرم ویناو کئی لعله یتذکر او یخشا کی دیشی چی دے نصیحت قبول کی. نصیحت قبولولو نمراد دے دے کسی دی نصیحت قبولولو نمراد دے دے کی نصیحت نمراد دا دی چی دے دے خپلو نارواو نرجو کی او خشیت دیتا وی اویری گی یعنی تابداری اختیار کی. او دام علماء لکلی چی لار شای ورتوائی چی انی للعف والمغفرت اقرب منی الی الغضب والعقوبہ ورت لار شای ورت ہوائی چی اللہ وی زم افکولو بخن تڈیر نزدیم دا غضب و دا عذاب را لگلونا. نو تی ایمان را نرم وینا ورت ہو کئی. دارنگی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی نرم وینا داوا چی ورت ہوائی چی ان لکا ربا و لکا معادا و ان بین یدیک جنتا و نارا ورته وای چې ستا رب شتا ترب نی ستا د پاره د واپس یو د پیش یو زیشتا ستا مخله ګوره جنت ته ستا مخله ګوره اور دی. فقولا له قولا لینا او ای د ته وینا نرمه لعله یتذکر کی دې شی دې نصیحت قبول کی او یخشا یاد دې الله نه اویری کی. نو په وعظ او نصیحت کی نرمی اخلاق دا د شریعت حکم دی. او دے پڑے اور مقامات کی ویلی لیکن سوار لس میں پارے پاخر کیوں گو رہی سورہ نحل کی قرآن پاک دے دعوت طریقہ کھولے. سورہ نحل چکل ختمی گی نو آیات یوسل پیشتم کی وی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلهم بالتی ہی احسن ادعو الی سبیل ربک روب الخلق لار دخل رفتا بالحکمت پا حکمت سرا. حکمت سلوئی چید قرآن و سنت علم او عمل دا چید وارا راجمشی دیتا حکمت وی یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت ستوئی دا قرآن و سنت علم سرد عمل نا دا دوار سیزونی چی دیشی دیل حکمت ہو. او دعیلا سبیل ربک خلق رو بل اللہ رد خپل رب تبل حکمہ پا حکمت سرا حکمت سدے دا قرآن و سنت علم و پاغی عمل والموعزت الحسنا او پا نصیحت خیست سرا وجادلهم باللتی ہی احسن او جگڑو کدوی سرا یعنی بحث مباحثا و مناظرو کا خپاغ طریقی چگڑے رخیستوی قران پاک د نرمۍ حکم کړي دا هم کو رشتہ چې د سختۍ حکم هم کړي خو بازي خلکو سره نو بازي خلکو نرمۍ حکم هم دي نو ور سره د سختۍ حکم هم دي دوار خبرې د قران حکم دي لکه وګورئ تاسو دی وشته می پاره اول مخ قران پاک د سختۍ حکم هم کړي چې او سړی په نرمۍ نه پويږي آیات وګورئ شپک سلوی اختم د سور عنکبوت یوشنی میں پاری اول مخده وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تُجَادِلُوا جَگَرِ مَكَوَئِ بحث مباحثہ مکوئی دا اہلی کتاب سرا إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مگر په هغه طریقې چې غډه رخصتوي پنر مو اخلاق الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي په دوی کې او پنر مې پويږي نه نو الله وې سختې اجازه تم نه او دا چې قران لسړې کی دي کنه صحابه کرامو په کې بازي عالمو لکه سوره آل عمران کې را روان دي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا ابو بکر رضی اللہ عنہ تیسا پیڑا مستیوا یہودیانونا نو دی آیات کے دام وئی اِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ مَگَرْ ظَالِمَانْ چِپَ نَرْمَئِ نُپُوئِگِ نو اللہ وئی زما بندگانو دا سختی سرے داغی اجازت ہم اللہ رب العزت کرے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا نو آئے ایدوار دتوینا نرما لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى کی دیشی چی دے نصیحت قبول کی او یخشا او یری اور اس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سختی میں استعمال کرے لکہ سورہ بنی اسرائیل کے در لطیر شن انی لأظنک یا فرعون مثبورا اے فرعون از پتا یقین کم چی تلانتی او تبا شوے حلاک شوے لداد دعوت اصول خی قالا ویلیو دے دوارو پیغمبرانو موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ پتی امت کی عظیم شخصیت تھی غباد خلق چی پا نرمی نری پوشوی نو سختیم کرے صلح حدیبی بارک ارادی او کافر راغلو نبی علیہ السلام تے مینت کو لو مینت سڑے کئی گیری للا سواجے ناغدا سی گیر نیو دے مینت دا پارا نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتوئی لرک لاس تے ام سس بزر اللات دا دم رسخ ٹکے دے جدا غی مانا سڑے دا مخل قرآن دینی شکولے ویستا دا لاس دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گیری ملاوی دو قابل لی لارشا او فلانے فلانے کارو کا نو دا سی لی لی خلکو چکم خلکو سر نرمی کار ندے کرے نو سختی استعمال کرے قالا ویلو دی دوارو ربنا اے زمونگ ربا اننا نخافو بیشک مونگ یریگو این یفرط علینا دا چی دے تلوار بو کی پا مونگا زمون خبر تبی لاغوگ نی خی زمون خبر بیوری دلی نی مونگ بور تلا موجز سرگند کڑی نی او دے با تلوارو کی او بس مونگ با قتل کی افراد دے تو وی این یفرط علینا دے با تلوارو کی پمونگا زمونگ دا خبر دا اوریدو دا غب کی خودو نمخ کی با زمونگ دا قتلو لحکمو کی او این یتغا یادا چی دے با سرکشیو کی او دا مسئلہ دے کہ علماء ذکر کردی چی گورا ظاہرن دیو جابرنا تبعیرا دا انبیاء علیہ السلام کردی دا دا ایمان سر منافی نیو لکه ظاهرا طبعا سړی دشمن نه یریږي یو کافر نه یری یو یره د خدای توف داغه به الله پورې خاص وي نتیجه کې وای الله مونږ یریږو چې دې به تلوارو کی په مونږه او ایتغا یادې بسر کشیو کی دی کې علماء دا مسلم ذکر کړي ګورا دا اسباب نه لاندې لاندې یرا دا د دشمنانو نام بیا علیهم الصلاۃ والسلام کړي دا مسله دی کې امام قرطبی ډېر تفصیلا ذکر کړي ډېر تفصیلا نه ذکر کړي وی والخوف من الاعداء سنۃ اللہ فی انبیائه و اولیائه مع معرفتهم به و ثقتهم و يرد دشمنانو نا دا سنت د الله د پخپلو پیغمبرانو اولیاءو کی سره دی چې الله پی جن یو پاله اعتماد وی خو بیام سری بیام ظاهری يرد پام بیا له مسلم بشری کنا تبعی رب بشر راضی لقد موسی علیہ السلام بارک سور آیات نری چکلے غا فرعونی قتل کو نغرج المؤمن ور پسراغ و ان الملأ یاتمرون بک لیقتلوک سرداران د فرعون راج مشوی او مشوره کوي چې تا قتل کی فخرج انی لک من الناصحین او زړه خیر خواهانو نه امتاده پاره نو الله وی فخرج منها خائفا موسی علیہ السلام نو مصر نو وته خو پیر نو دایره پام بی علیہ السلام براتلا دارنگی اللہ وی فأصبح فی المدینة خائفا یترقبو موسیٰ علیہ السلام چکل آغا کافر قتل کو نو پا مدینی دا مصر کی پخار دا مصر کی سبا کو خوپیرو دارنگی ساہرانو چکل آغا جادو پیش کنو اللہ وی فأوجس فی نفسه خیفتا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پزلکی پتیر رالا قلنا لا تخف انکا انت الاعلا نو ظاہری او طبعی را دا پا انبیاء علیہ السلام راغلی او بیا امام قرطبی ګور نبی علیہ السلام خندق کنسته او د مدینی نګیر چا پیرا د مسلمانانو ته دا غید مال او دا غید بدن د پاره یو قلعه جوړ کړو سره د دین چې رسول الله سمره توکل په الله او سمره د الله په شان عالی دا غی توکل صحابه کرام چې کله یې ریدل نګور حبشی ته هجرت کو حبشی نه پس مدینی منوره ته هجرت کو داولی د مکی د مشرکان او ناغید مال او د جان او د خپل عزت بارک د خطر بارک اسماء بنت عمیس یو صحابیه نو دا حبشی ته هجرت کړو نو چې کله د حبشی نه مدینه منوره تراله الله صحابیات ته تصور الویشان ورکړو نو عمر رضی الله عنه ورته وی سبقناکم بالهجره وی مونږ تاسو نه هجرت تروان دي شی نو مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې یو تاسو نه ناغزنانه ورته وی خطا شو یا عمر کلا والله کنتم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یطعم جائعکم وی تاسو دمون نڑوان دیشیوی نیئی تاسو مدینہ کی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر ای ستاسو گلت و عام ور کئی ویعید جاہلکم او ستاسو ناپوہ تنسیت کئی وکننا فی دار نو اردوین البعداء البعداء فی الحبش مونگ پہ او دا سزمکہ کیوچ رسول اللہ نے لریو او اغد دشمنانو او دا کافر ازمکہ وذلك في الله وفي رسول في الله وفي رسوله وداد الله بارکی ود الله د رسول د محبت بارکی وی قسم می دی په الله دا زنان وای زب ترغی تو عام او بنس کم ستا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کو ونحن كنا نؤذى ونخاف مولا خزرر را رسول شوی دی او د الله په لار کې رول شوی نو دا تبعی را د دشمن د کافر دی او جابر نا دا سنت د الله دے پخپل انبیاء او اولیاء او کې ذکر قالا د دوار انبیاء علیہ السلام وي دوار ورونو وي هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام ربنا ای زمونږ ربا اننا نخاف بشک مونږ یریګو ان یفرط علینا چې دیو تلوارو کی پمونږ زمون خبره تبه غغنیخ او ان یتغا یادا چې دی بسر کشو کی وس قال ویلو الله رب العزت حضرت موسی و هارون علیهم الصلاۃ والسلام